Aloitin alkemistin hommat. Ensin vaatimattomasti vain kansainvälisenä toimijana. Yhden pikkuplaneetan näppäijänä. Mutta kosminen maine leviää. Ole helppoa, jos vaikka ehkä haluaisikin pysyä romanttisena pöytälaatikko-alkemistina. Jatkuva intergalaktinen siirtyminen. Miljoonien vuosien aikavyöhykehypyt voivat aiheuttaa herkimmille avaruus-jetlagia. Toiset on luotuja kulkemaan alkuaineista toisiin. Jaloimpien pelien nappulat ovat alkeisiukkasia. Let's check the list before. Verne kakkonen. Joo, mä tiedän. Verne kakkonen. Joo, impro. Täällä. Paikallistie päällystettiin vuosien jälkeen öljysuoralla. Vyöskandaalin tien tiekunta oivalsi tilaisuuden tulleen. Ja tarjottiin tien risteykseen tiekunnan puolen levennyksen paikoitus asfalttikalustolleen. Vastavuoroisesti tiekuntapäällikkö Haukisuo neuvotteli päällystysyhtiön kanssa diilin. Siinä viinapulloja vaihdettiin kustiin yhdessä ja sovittiin, että vyöskandaalin tielle laitetaan 300 metriä päällystettä. Tiekunta hankki kuohuviiniä ja tien suuhun silkkinauhan ja lapsille pomppulinnan. Silkkinauhan takana kimaltelee upea ruostumaton teräspuomi kortin lukijalla. Haukisuo lausuu vihkiäisissä lakonisesti. Enää ei meidän tielle ulkopuoliset aja. Haukisuo leikkaa nauhan. Box. Ja sihteerin kuplat ja saasti kastavat päällystyksen. Seuraavana aamuna maata on selällä. Ajoneuvot eivät liiku. Kännykät hukattuna pusikossa. Sentään päällikkö pääsee kontaten varovasti ylös. Urheasti hän ryömii paikallistielle pysäyttämään autojaan. Edes muistella. Mutta onneksi kukaan ei tiedä, kuka pani ketä. Vai paniko ollenkaan? Varmuudeksi täytyy tilata apteekista pilleri muille. Naisparat! Mieskatastrofit! Haukisuo saa tilattua tilataaksi. Thank you. kun aurinko on sulattanut viimeiset jäät myöskandaalin tieltä. Päällikkö on valmiina, kromipuolin takana, jalka kytkimellä. Ja 8 metriä puomin jälkeen Hondan etupyörä putoaa railoon ja jumittuu siihen. Päällikkö nousee autosta. Ei helvetti. Koko päällyste on halkellut palapeliksi. Sianraivolla päällikkö uhraa ruumiinsa ja nostelee palapelin palat paljain käsin veressä pientareelle. Lopuksi polvillaan hän itkee ja päättää luopua päällikkyydestään. Ja jäljellä on enää 2 vaihtoehtoa. Itsemurha. Tai SSRI-lääkitys. Ja hän valitsee jälkimmäisen. Elämä vielä jatkuu. Mutta ilman sukupuolielämää. Thank you for coming here. Coming all the way down to Germany. So, what says the composition? The composition says something. Have to wait. His name is Minkä värinen mä oon. It means in English. In which color you look outside? Ilmailu- ja liikenneviranomaista ilmoitettuja droneja hankkimisen muuttuvan luvanvaaraiseksi. Hämmennystehdas päätti ostaa kunnon varastokoptereita kuvauskalustoinen varastoon performansseja varten. Kahta kopteria täydennettiin kuvausominaisuuden lisäksi myös äänentoistolla. Kevyet, kovillakin desibelillä särkymättömästi toistuvat kaiuttimet lukevat äänidataa 70 metrin päästä. Parempien ihmisten asuinalueelle on rakennuttanut kiekkopomo Valruut, jolla on meritteinä sijoituksia, vaimoja, palvelijoita, sopupelejä ja verosuunnittelua. Rakennuttanut itselleen kartanon. Teatterin pakussa on pienoi studio ja kaksi huippumikkiä. Teatterialokas Rauli saa käyttää ääntään, joka toistuu kopterista. Minkä värinen mä oon? Ajattaa kartanon yllä kopteri kaettimista kello 1 yöllä. Kopterit on spreijattu mustiksi, näkymättömiksi. Ja stereotoiston ansiosta äänen suuntaa ei pysty määrittämään. Well, life's a bitch. rim. Bound gem. Rauli toistaa 6 minuutin välein psykologista kysymystään kello 3 asti, kunnes vartiointiauto saapuu. Kokkelit lennätetään latausalustalle 40 minuutin välein. Vartijat poistuvat ja kello 3.40 Rauli jatkaa. Minkä värinen mä oon? Aamu 5 asti. Seuraavana yönä kopterit lennätetään jälleen paikalleen. Rauli aloittaa taas. Sielut laskee, korot nousee. Ja tutut vartijat tulevat taas. Lataustauko ja aamuyöllä jatketaan. Sielut laskee. Korot nousee. Seuraava yö jätetään väliin. Aavistettavasti Valrus odottaa ääniä eikä nuku. Päivällä tsekataan, miltä äijä näyttää. Kalpealta. Huonolta. Ja seuraavana yönä koptereista toistetaan jääkiekon lyöntilaukausten ääniä 1.5 tunnin sarjoilta, jotka päättyvät summerihuutoon. Valrus lähtee hermon parantamaan Sveitsiin. Maataloustuotantokartelia ja hallitsevalla agroneuvos Kärmespuolla on kaupunkifarmi, jonka yllä testataan 3 kopterin surround-ääntä. Ensimmäisenä yönä Elina saa lausua 6 minuutin välein toistain. Huomenna on jo myöhäistä. Vartijakuvio toistuu myös Kärmesvuon maatilalla. Äijällä on myös valonheittimiä, jotka räpsähtävät päälle alkaen pyyhkiä tiluksia. Mutta niitä ei ole oivallettu asentaa kääntymään myös taivaalle. Vartijoiden poistuttua Elina jatkaa lausumista. Taas 6 minuutin välein. Vasili rakastaa sinua. Kärmesvuo palkkaa etsiviä tonkimaa arkistoja. Vanhoja kumppanien tuttuja. Sukulaisia, rehellisiä viljelijöitä, Venäjän ryyppyreissujen kontakteja. Mistään ei löydy Vasilia. And then the little Seuraavan yön toistolause on: katso takapihaakin taivaan. Psykopainostuksella sikakapitalisteille tehdään yöllistä sokkipsykoterapiaa. Saadaan mieli murrettua ja heidän täytyy alkaa rakentaa sitä alusta. Heille lähetetään heikoimmalla hetkellä sähköposteja välittäviltä organisaatioilta, jotka rakastavat maailmaa, huomioiden maapallon resurssit. Sikakapitalisti saadaan yhdistysten ja järjestöjen puolelle ja saadaan myös paljon energiaa ja pääomaa kumoukseen. Kärmesvuo saadaan mukaan! Kun Elina lausuu ja toistaa viimeisenä yönä lyyrisen lakonista lausetta. Karvoja ei tarvitse ajella. Thank you. Muovitehtaalla Johanneksen iltaharrastustyöt täytyy tiivistää kahteen iltaan viikossa. Kaksi teatteriryhmää. Yksi rakkauselämään. Ja kirjanpitokin syönyt päivän viikosta. Puolipäivää kartoitetaan tapahtuma- ja kuvauspaikkoja ja puolipäivää käsikirjoitetaan. Lusian kanssa sovitaan, että rakkauselämää kuitenkin lohkaistaan bonuksena 2 tuntia joka päivälle, niin voidaan jatkaa. Johanneksen vanha opiskelukaveri kulttuurialalta järjestää vuosittain isoa hardcore-iskelmäfestivaalia. Kesäisiä keski-ikäisiä sikailijoita, jotka eivät illan päätteeksi löydä asuntoautoaan tai hotellia, kenkiään eikä kumppaniaan. Täydellinen koekenttä Johanneksen viimeisimmälle muoviluomukselle, 200 metriä pitkälle jakolinjalle. Jakolinja on kahden rinnakkaisen tunnelin kaksoistunneli, jossa on kävijällä mahdollisuus tunkeutua viereisen tunnelin puolelle yhdysaukoista. Yhdysaukot on pussitettu elastisella vinyylillä, joka muotoutuu tunkeutujan päälle myötäillen tunkeutuvaa ruumiin osaa. Siis reijät ovat niin pieniä, ettei niistä voi tunkea toisen tunnelin puolelle kuin ruumista pullottavan osapuolen. Käyttäjän kädet ja jalat lukitaan tunnelin alussa kiskorautoihin. Eli tunnelissa edetään yksisuuntaisesti. Sivuttain kävellen vastakkaissuuntaan suhteessa rinnakkaistunneliin. Kuin rangaistusvangit, mutta piristyksenä. Tunnelissa on aukkoja, joista pystyy vierailemaan alavartalolla rinnakkaistunnelin puolelle. Tunnelit ovat kirkasta vinyyliä, josta hajautettuna näkee toisen tunnelin puolelle. Kirkas softattu muovi mahdollistaa myös päivänvalon valaistuksena. Tunneleissa ei tarvita sähköä. Imuhydrauliikalla pystytään toteuttamaan yhdysaukkojen desinfiointi. Tunneleissa kulkee kaksi kanavaputkea, in ja out, joiden syöttöpaine mahdollistaa kusipaineella. Festarialueen vessojen tyhjennyssäiliöautot ajaa väen päälle. Ja poistoventtiilistä kytketään tunneleiden ottoletkuun paine. Kusipaine putki laukaisee aina kääntöportin kulun tapahduttua alipaine etanolihöyryn desinfioinnin sylinteristä. Etanoli höyrystyy alipaineessa huoneen lämmössä. Kusipaineella vedetään etanolisylinterin mäntää. Sylinteriin syntyy alipaine ja etanoli höyrystyy. Kun jakolinnassa poistutaan yhdysalueelta, kulkuportin avaaminen ja sulkeutuminen vetää männän sylinteristä. Höyry vapautuu. Paineputki työntää paineen myös poistoletkuun, joka kulkee tunneleiden alla yhdistettynä lattiakaivoihin. Niiden vesilukko estää paineen laskun. Viemäriputken loppupää on yhdistetty kusipaineletkun ilmanottoventtiiliin, mikä mahdollistaa alipaineen viemäriletkuun ja saa sinne aikaan imuun. Ylijäävä paine taas syötetään painepatruunoihin, joita voidaan käyttää aina säätöpaineen tarpeen lisääntyessä tasaukseen. Yksinkertaista kuin Nokian vesivuoto. Patruunat Kruunat Johannes on toteuttanut muovitehtaalla vapaa-ajalla. Asioiden vieressä syntyy myös sovelluspesukeppi, joka toimii ilman sähköä. Kepin varsi on täytetty alipaine-etanoli-höyrypatruunoilla, jotka saa liipasimalla laukaistua kohteeseen. Jakolinjassa siis tunneleihin pääsee vastakkaisista päistä asiakas kerrallaan kulkuportin läpi yksilöalueelle, joissa voi valita, pysähtyykö vai jatkaako seuraavaan kontaktimahdollisuuteen. Yksilöalueiden välissä on myös taittuva peittopleksi, joka estää näkyvyyden eteen ja taaksepäin toisten yksilöalueille. Asiakkaat näkevät vain viereisen tunnelin asiakkaan yksi kerrallaan. Softattuna eivätkä pysty toisiaan tunnistamaan. Tarjoutuu mahdollisuus kontaktiin viereisen tunnelin puolen yksilöön. Tai voi jatkaa seuraavan kohteeseen. Festivaalin pystytys on loppusuoralla. Jakolinja on valmiina testikäyttöön. Johannes ja Lucia astuvat rinnakkaisiin tunneleihin niiden vastakkaisista päistä. Keskellä tunneleita he kohtaavat. Kahlituilla käsillä ylettää juuri laskemaan housut tai hameen. Mutta käsillä ei ulotu yhdysalueelle. Lucia laskee hameensa, työntää alavartalonsa vinyylipussissa yhdysalueelle. Johannes laskee housunsa, tullen omassa pussissaan Lucian sisään. Pussit myös voideltuvat yhdysalueiden läpikulkevasta ohuesta reijitystystä kasviöljyputkesta. Tämähän toimii melkein kuin yhdyntä. Ja tässä ei voi mitään riskejä tapahtua. Täydellistä turvaseksiä. Hämmennystehdasyhdistys toimii itsenäisesti yksikkönä festivaalialueella, eikä siten kytkeyden festivaalimaksuihin. Tunneli ei maksa kävijälle, meno on vapaaehtoista, ei tarvitse pannaa, laskea housuja, jos ei huvitakaan. Mitenkään jakolinjaa ei voi pitää parituksena tai sukupuolisivellisyyttä loukkaavana. Järjestys pidetään olen ülla aina. Aikuisten leikkilaitet. Illan edetessä jakolinjalla käy ensin uteliaita. Muutaman kokelaan jälkeen joku keksii, mitä tunneleissa voi tehdä. Sana leviää. Sitten ensimmäiset onnistuneet tempun tekijät tulevat ulos tunneleista. Vähän punastellen riemukkaina. Tunneleitten päihin alkaa kertyä jonoja. Loppuillasta suosi on jo siinä mallissa, että asiakkaat alkavat laskea housuja kinttuihin jo jonossa. Ja jonossa aletaan leikkiä junaa. Iskelmäkansaa ei pidättele enää mikään! Homma täytyy viheltää poikki. On selvää, ettei jakolinjaa voi pystyttää toista kertaa. Mutta tarkoitus olikin antaa elämys irrottaa, hämmentää, kuten kunnon performansseissa. Kun ihminen saadaan kerran irtautumaan kaavoistaan, on hän valmiimpi kaikenlaisiin muutoksiin. Tulevaisuudessa jakolinja voidaan lanseerata palveluna, jos tarvitsemme lisää pääomaa. Johannes lohduttaa hieman haikeana linjaa purkavia kollegojaan. 20 euroa otto, 10 euroa antajalle, 10 euroa linjalle. Ja voidaan laittaa linjalle vielä rajoite, ettei se ylikuumene. Päästäkseen linjalle täytyy vastata oikein 3 kysymykseen. Raapiko Hitler itseään enemmän vasemmalla vai oikealla kädellä? Question number 2. Minkä värinen on Petel Koits, kun sitä katsoo sinisten silmien läpi? Question 3. Onko kaljun kiillottaminen jaloa vai turhaa?